राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता वंश स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कार मिटने का सरल उपाय क्या है? और अहंकार मिटना परम विश्राम एक ही चीज है, दो है। दो चीज परम विश्राम के बाद अहंकार मिटने के बाद विश्राम होता है, विश्राम के बाद मिटता ही नहीं, मिटने के बाद विश्राम होता है। और सरल उपाय शास्त्र में लिखा है कि बड़े पुरुषों को सेवन करे, छोटे आदमी सब आता है, बड़े आदमी और साथ मिलने से अहंकार मिट जाता है। दूसरा ये बात है, गीता में लिखा है, ध्यान देकर सुने, गीता में लिखा है भगवान की अपरा प्रकृति है, रे परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति जग है, परा प्रकृति चेतन है, ठीक है ना। तो ये परा प्रकृति का अहंकार चेतन में नहीं है, चेतन में है ही नहीं। तीन हुए, एक भगवान, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो चेतन को चाहिए इसको इसकी तरफ चाहिए, इसको इसी कारण से हम इसको इसका है। तो अहम को पकड़ा इसकी अपेक्षा पकड़ा चाहिए भगवान को, तो नीचे क्यों पकड़े, नीचे क्यों पकड़े, ऊपर को पकड़े, मिट जाएगा। ये अपरा प्रकृति को पकड़ा है, गलती है, धर्म मोह निरहंकार है, संक्रांति में दिख सभी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन और बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति। तो अहंकार अपरा हुआ है, आप में नहीं है, आप में नहीं है, ये बात पक्की है, आप में नहीं है। नींद आती गाड गहरी नींद अहंकार दिखता है, हाँ मैं खुद में नहीं रहता, वो माया में लीन हो जाता है, वो अपरा प्रकृति का अंश है, अहंकार बने अहंकार ये भगवान पकड़ो जाएगा। विचार करो, ये विचार विचार से मुझे अहंकार अपरा प्रकृति, आप हो परा प्रकृति, परा प्रकृति का संबंध भगवान के साथ है, अपरा प्रकृति के साथ संबंध है संसार के साथ, अपरा प्रकृति का संबंध है संसार के साथ, आपका संबंध है भगवान के साथ। अहंकार आकार संसार में है, आप में नहीं है, भगवान है ही, आप ही नहीं है। तो निश्चित प्रकृति क्यों पड़ा, भगवान पकड़ो। भाई पूछ रहा है कि अपने पटकों के फोटो भगवान की पूजा में रख रहे हैं, उनकी चंदन चढ़ा दे तो दोष है क्या कुछ? अपने पूर्वजों के जैसे बाप दादा के फोटो भगवान की पूजा में जहाँ रखते हैं वहाँ उनको विराज दें, कोई तो दोष तो नहीं है? कोई पहले भगवान का पूजन कर दे, कोई हद नहीं। एक भाई पूछते हैं संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प बहुत होते हैं, राग द्वेष होते हैं, जिनसे उदासीन तटस्था उपरांता उपेक्षा ये सब एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग अपना बता है। हे नाथ, हे नाथ, ये दवाई सबकी, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, तुम पुकार। अपने से काम नहीं वे वो भगवान से कहो, मेरे से दूर होता मैं नहीं, होता नहीं मेरा, हे नाथ होता नहीं। अपने निर्मलता भगवान ने कहो, निर्मलता नहीं गई, भगवान के कहने पर निर्मलता अपनी नहीं रहती। विश्लेषण को हे नाथ, और मेरे होता नहीं, मेरे दूर होता नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, सरल देश मिट जाएगा। दुख में भगवान याद आते, सुख में भगवान याद नहीं आते, क्यों नहीं आते सुख में भगवान? वो तो आते, सोने में आते, साधन करो, सपना भी आते हैं, सुख में, सुख में, सपना, सुख में, सुख में, सुख, दुख में तो याद आते हैं, सुख में भगवान याद नहीं आते, प्रश्न है। संसार में दुख ही ज्यादा है, दुख में याद आते बहुत बड़ी बात है, दुख मिट जाएगा, भगवान के याद ही दुख मिट जाएगा। भगवान कैसे याद आवे, मूल बात तो ये है महाराज जी, महाराज भगवान याद ना आते, भगवान छाया आती है सुख में, सुख दिया भगवान ने, ठीक है, सुख में भगवान की प्रशंसा करते हैं, इन बात याद है, वो भगवान की याद याद रही है, सुख में है, सुख है, सुख होती है, सुख भगवान ने दिया है ऐसा मानते हैं, इस बात दुख दिया मनुष्य का जितना हित दुख में है, इतना हित सुख में नहीं है, पक्की बात है, सुख में फंसेगा, और वो भगवान का बाल ले याद आते है, वो भगवान ही नहीं, स्वार्थ वो लेकर भगवान याद रहते, और स्वार्थ ही मुख्यता है, भगवान ही गौण होता है, सुख की मुख्यता है, भगवान ही गौण होता है, दुख में याद है भगवान, शुद्ध भगवान याद आते, दुख मिटाने इच्छा नहीं करी, दुख के दो बात है, एक तो दुख का भोग है, एक दुख की सावधानी है, दुख का भोग करो तो मिटेगा नहीं, दुख में सावधान हुआ, ये दुख क्यों हुआ, ये दुख क्यों हुआ, तो मालूम होगा कि सुख क्या होती है, तो उसको मिटाओ, मिटा दो, दुख का प्रभाव और सुख होगा, उस सुख का दुख आया तो सुख भोगना नहीं है, सावधान हो जाओ, एक कान को मिटाओ, मिट जाएगा। ध्यान भगवान का करना चाहिए, ये सुनते हैं तो उनकी जगह ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो तो उसका भी ध्यान कर सकते हैं क्या? ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो तो उसका ध्यान कर सकते हैं भगवान के जगह? भाई मेरे तो विश्वास नहीं होता, आजकल गुरुओं में मेरे श्रद्धा नहीं है, मैं कैसे हूँ, अगर वहां पर भी तो कोई फर्क नहीं, भगवानों को रहता है उस महात्मा रहो, फर्क कोई नहीं, परंतु आजकल ब्रह्मनिष्ठ गुरु बनते नहीं, गुरु अपने पिंड से बढ़ते नहीं, ब्रह्मनिष्ठ फायदा होता नहीं, महात्मा दुर्लभ है, भगवान सुलभ है, अनंतता सतम सुलभ है, ऐसा महात्मा सुलभ है, उन्नीस में भवनाबदला बनते है, भगवान सुलभ दुर्लभ है, क्यों है, भगवान सुलभ है, महात्मा दुर्लभ है, हरि हरिया सब जगह मिले, परमात्मा सब जगह मिलेगा, सब जगह जहां भगवान वहीं है मिलेगा, महात्मा थोड़ा ही मिल जाएगा, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो, हरि हैरा सब जगह मिले, हरिजन कहीं है को नहीं होता, मानते नहीं, मात तो मानते, आप हम सब खोज हो कि भगवान को तो दुर्लभ मानते हैं, ऐसे संत बनाई गए, अरे मान्यता है बैठी हुई, संत मिलने बड़े मुश्किल तो कहते हैं, नहीं महात्मा ध्यान करो, आत्मा ध्यान में भगवान के ध्यान में कोई फर्क नहीं है, परंतु महात्मा होना चाहिए। प्रकाश मित्तल, सुबह आपने कही थी महाराज जी नाम लिखवाओ, उससे भाई समझे नहीं क्या मतलब नाम है समझा? समझा, ये दुकान लाल सा है। अच्छा, फिर हमारा नाम लिखा दो, उन्हों फिर बार बार जन्म उनको समय देंगे। एक कांतो बात करो, शाम सुन से करो, आप सुन करो। अरे एक आपने कहा था शेर जी बारे में कहा था, तो यही कहा था ना शेर जी स्थापित करके स्थान रहने का व्यवस्था करके, यही बात कही थी और कुछ बात कही थी? आज सुबह सत्संग में कही थी कि शेर जी ये सब व्यवस्था करके थाने सुविधा मिल गई, यही तो भाव है ना, और कुछ बात कही थी आप? शेर जी कही बात ना आज सुबह कही थी आप? शेर जी आरंभ कर दिया, ऐसी बात कही थी, आरंभ कर दिया तो आरंभ कर दिया, यही तो ना गीता स्थापित कर दिया, यह भी गया है। हाँ। और भी गया है। अच्छा। सर संगत एकांत बात करते है, एकांत में टोली बनाई, सगुण गया है, अद्विगुण ये है, टोली बनाई थी। हाँ। आपको याद होगा, सुनी थी माँ जी। हाँ। मैं देखी ट्रॉली वाला पैसे, मैं भी उठ उठा गया, छोड़ो मालिक महात्मा के वचन मानना चाहिए, फायदा जरूर होता है। बस आज्ञा समझ गया भगवान, वाले ध्यान में भगवान ध्यान में कोई फर्क नहीं, फिर दोनों चाहिए। ऐसा गुरु बनते हैं उनमें प्राय कर गए, महात्मा बनते नहीं। बन जाए मैं स्वीकार कर ले, चलो खरो भगवान आदर करे तो मुक्ति हो जाए। अरे भाई देने वाला उदार चाहिए, पैसा वाला चाहिए, पैसा वाला है उदार नीति के वाला, उदार है पैसा वाला नीति क्या दे, ध्यान दे सकते हैं, संत उदार होते हैं, सदा सदा उदार होते हैं। बनो होने पर वो शक्ति नहीं होती। शेर जी में विशेषता थी, मामले में नहीं दे सकती विशेषता। निष्काम भाव के आचार्य मानता हूँ मैं, जितने आचार्य हुए रमन आचार्य भक्ति के आचार्य थे, शेर निष्काम भाव के आचार्य थे, मिलेगा नहीं निष्काम भाव के इतना मिलेगा नहीं। बेईमानी नहीं लिखना चाहिए, देना चाहिए, मानना चाहिए। सत्यनारायण जी पसारी बोले, शेख सत्यनारायण पसारी बोले हैं, शेर जी की विशेष बात बताओ। फिर बताए निष्काम भाव के बारे में, आप विशेष बात बताइए। हाँ बताइए, विशेष है, विशेष है। सत्य पूछो तो ये सत्संग चलता है शेर जी कारण है, मैं तो टिकता नहीं हूँ। मैं टिके चले नहीं हूँ, सत्संग इतना आदि में आ जाए, ऐसा भवन में भाव को इतना अपने भवन में इतना भाव ही बोली। शेर जी ऐसा सुना है, शेर जी बोले कि स्वामी जी महाराज जान के मेरे को 50 आदमी मिल जाते तो कलयुग के ऊपर मेघ लगा देता। भाव बदल कर लो, लिखी तो पेड़ में, या पेड़ में बात आवे स्वामी जी के शेर जी के, एक तो यहाँ लिखी है कि मैं महाराज जी से महाराजा था ना सीताबहू में महाराजा, उससे ज्यादा स्वामी जी ना देखे हूँ, यहाँ लिखी है पेड़ में, मेरे पास है महाराज जी पेड़ कि सीता थे लोग, क्योंकि यह धारणा है कि सीताबहू का महाराजा हुए तो सत्संग की बात बढ़िया हुआ है, लेकिन मैं स्वामी जी ने महाराज जी से ज्यादा देते हूँ वह होते या लिखिए महाराज जी पेड़ ये कृपा है उन्हें कृपा कृपा है सीता मऊ भी संस्कृत पढ़ रहा है राजा जी भी संस्कृत पढ़ रहा जी ने कहूंगे सत्संग की बड़ी लगन थी समय की पाबंदी बहुत ज्यादा थी बहुत एकदम रानी मरी और सुबह पहला सत्संग में आ बैठे टाइम ये बड़े पक्के लोगों की दृष्टि प्रभाव पासे धन संपत्ति राजा मर्द वो बड़ा होता है क्योंकि मन में धन की बड़ाई ठहरी हुई है इस बार धन ज्यादा जो बड़ा तो बाबा जी के पास गया है धन गोपाल शरणाबाद भाई शरणी मैंने सुनी है शेर पैसे सुना पिस्टा के समान घनश्याम जी समझे पेशाब के समान भाई जी समझते रेत के समान सुनिए सुनिए पैसों का आदर नहीं था वहां लोग तो कहते हैं लोग कहते हैं बात कि बाणिया सबको ठगता है परंतु सेठ ऐसे बाणियों को ठग लिया इतने मकान बना दिया ठगा ठग बाणिया सबको ठगे बाणिया ठगने वाला ठगना नहीं बेश जाति में भक्ति का प्रचार किया इस बार सेठ रहा लोभ बढ़ जाती है जात लोग खाऊ खाऊ खाऊ उस जाति में भक्ति का प्रचार भगवान का प्रचार बहुत मामूली बात नहीं है छठा ऐसी बात है कहता पैसा आएगा हम तो भाई गद्दी पर बैठ गया गद्दी पर बैठा तो मेरे मधुरी है बैठा बात है गद्दी तो परंपरा है हमारे लक्षण है हमारे लक्षण ऐसे नहीं है सच्ची बात है मानो न मानो आपकी बात भी तुम्हें काट दे मधुरी आपने एक दफे सेठ जी से कहा कि ये ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बल है तो सेठ जी बोले कि भगवान की कृपा का बल है एकांत में बात एकांत में शाम को बैठे सुबह सुबह संडे कर उठे सात बार हम ये बात कही थी ज्ञान प्रभाव की भक्ति क्या है क्या कृपा है कृपा से जो चीज मिलती है उद्योग से नहीं मिलती वो कृपा से मिलती है कृपा को मानो भगवान की कृपा भगवान की शेर जी साफ गई है कि मेरे पर थोपर भी कृपा है भगवान तो मैं ऐसा होता ज्ञानी जो खंडन करता मूर्ति पूजा खंडन बोले मूर्ति पूजा खंडन लड़िया होता नहीं कृपा नहीं होती तो मूर्ति पूजा खंडन नहीं होता। मैं सुनी महाराज जी कई बार श्री शेठ जी मुझे शेठ जी एक बात लिखी है महाराज जी कापी में, मैं तो कड़े सुनी गुड़िया बात कि ज्ञान तो मैं साधन से प्राप्त किया और भक्ति मैंने भगवान से मिली, अब भगवान से मिली वह पूरी मिली। यह बात लिखी मैं कापी में लिखी है कि भक्ति मैं भगवान से मैंने मिली है और ज्ञान मैं साधन से प्राप्त किया हूँ, यह लिखे मैं। अरे एक बात और लिखी बाजी वह कदे नहीं सुनी कि गीता जी मैं भगवान से सीखी, गीता जी और योग वशिष्ठ यो मैं भगवान से सीखा, जिसका द्रोणाचार्य एक लव्य द्रोणाचार्य से सीखा, इस तरह ये लिखा महाराज। अरे एक बात और लिखी है महाराज जी कि मन ने गीता जी भगवान की प्यारी लगे, भगवान ने मेरी पुस्तक प्यारी लगे, ये लिखा महाराज जी। चार से भक्त प्राप्ति और प्रेम भक्ति प्रकाश, ये कापी में है महाराज जी लिखी हुई बात, ये नई नई बिल्कुल नई बात सुनी मिली। भगवान आप से आप दर्शन दिया, लोग प्रार्थी करते बताते हैं भगवान ने खुद कर दी। खुद वो शेर जी की कृपा है, फिर संतोष होगा हमारे दिल तो आज बैठे ऐसे शुरू कर देना। आप बात करते हैं शुरू होने पर तो हर एक काम सरल है, कोई काम हो छेड़ते शुरू के सीवरे से आप एक दफे शेर जी से बोले आप कौन है। हाँ। तो शेर जी बोले कि मैंने जो जिसो माने विश्व ही हूँ। आप कैसे तो क्या मैं कह सकता हूँ किसी जगह मैं भी कैसे चलते नहीं कह सकता। भिक्षा गए हो जब पूछो तो कौन है, ऊपर रोटी दे ऊपर रोटी दे दे रोटी बदले बदले जब कोई जाए तो हम नहीं कह सकते क्या कह दे गंगा जी कुटी है ना ऊपर ऊपर जो जगह चश्मे बैठे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताल तथे बदारण्य भगवान ने बताना है। हरे और तो काम आरंभ है वाले गीता प्रेस डॉलो और पुस्तक वालो सब एक शेर थे भाई तो कई बार जाने वाले विचार कर रहे हुए थे कनवास में तो भाई जी बीटा पौधे लेकर आ गया भगवान की कृपा से भाई प्रचार क्या कर रहा शेर जी कहो कि भगवान का प्रचार भगत ही करता है, भगवान करे खुद भक्ताओं का मैं भक्ताओं का मैं जब पैसा गया भाई जी ऐसा एकांत में नहीं बात आवे तो कोई मामूली नहीं है आपकी बात मामूली नहीं है। शेर जी की बात है अरे भक्तानों का भय है भगवानों नहीं है एकदम। शेर जी आप कौन कौन थे बोले भाई मेरा शरीर नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे। तो घनश्याम जी बोले पीछे रहे उनको पूछो फिर आपसे पूछा आप बोले कि मेरा इस सत्संग में रहने का विचार नहीं है कि स्वामी जी ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं विचार रखना चाहिए, कि नहीं रखेंगे। सिर्फ दिन मैं कहो आप एक खास आदमी है, वो भी मेरे तकते नहीं, तो मैं कैसे करूंगा कि मैं एक ही हूं। अब हमारे पर भी हो रही, अब आदर को नादर को कुछ करो, एक ठीक है। मैं ये समझ रहा भी शेरता पे भी है, वो एक ही होगी, कोई बात कोई कुछ नहीं करो। अब निश्चित महाराज जी वह बात समझ में नहीं आई कि गोरखपुर में अर्जुन दास जी की स्त्री को जला के आए, फिर आकर के शेर जी सत्संग कराया, उसमें बोले कि ताने सगुण भगवान का दर्शन होना चाहिए ना, वो तो हो गए, इसका क्या मतलब है? मैं तस्मिन तत् जने भेद भवत्, भगवान में भगवान के जन में भेद नहीं है, ये मतलब तत् जने भेद भवत्, तस्मिन तत् जने भेद भवत्, भगवान और भगवान भक्त भक्ति घनश्याम जी छतपुर बना रात्रि का समय रात्र शहर दिन कृपा ही है, जो प्रेस का काम चल रहा है था चलता है। प्रेस वाले आदमी कह रहे थे कि शाही है नहीं, कल क्या करेंगे। एक आदमी के पास मिल गई, ऐसा अचानक मिल जाती चीजें, तो चलाना वाला और है, करो कोई और करे या कुछ और है, वो तो और भी है। भगवान की मर्जी नहीं है तो फिर एक ईंट बिखेर दू मैं अपना, तो शर्म नहीं आती कि तेरा खुद अपना है खुद भी, भगवान ही मर्जी है, तो प्रेस है वो है ये भगवान ही मर्जी है। इतना लोग इतना हो जाए ये अपने नहीं है। भक्तों ने संतों ने बात सुनी है कि वह शरीर छूटने के बाद विशेषता पड़ता है, भगवान यही बता रहे। आज कृष्ण भगवान को भगवान जितना मानते हैं भगवान, उतना भगवान के रहते हुए नहीं मानते थे, कम मानते थे भगवान, आज ज्यादा मानते हैं। समय तो पतन हुआ है पर तो भगवान को भगवान मान रहा है आज ज्यादा है, जाने के बाद ज्यादा होता है। तो सेठों का प्रचार ये हुआ या अपने से है या कायदा है, सिर्फ जाने के बाद हुआ। अपने मारवाड़ी कहावत है, मर्दाना देवाला मरिया निकले, मर जाने में देवड़ा नहीं मर जाने, जो संग महात्मा तो देवड़ है वो सत्संग होना है, सत्संग मतलब कृष्ण होना, संत महात्मा तो देवल है वो सत्संग होना है, सत्संग मतलब कृष्ण होना प्रभाव होगा है। क्या समझ में बोली आई महाराज जी, बात पूरी समझ में बोली आई। मानो संतों का प्रभाव, जैसे भगवान को मैंने कहा ना, भगवान के रहते हुए कृष्ण भगवान राम जी के रहते हुए इतने आदमी भगवान को भगवान नहीं समझते थे, जितने आज गिरे हुए जमाने में भी वैष्णव ज्यादा समझते हैं, तो उनके शरीर शांत होने पर विशेष तरह प्रभाव होता है। तो अभी सत्संग में जितना आते थे शरीर नहीं आते थे, सच्चे ना यो प्रभाव है, अब आओ कायदो है। बोलो कृष्ण भगवान रहते हुए कृष्ण भगवान रूप से बहुत कम माने, तुलसीदास जी का प्रचार अब ज्यादा हो रहा है, तुलसीदास जी ज्यादा रामायण का प्रचार अब हो रहा है। हाँ ये तो रामायण का प्रचार नहीं था, दूसरा प्रचार हुआ घनश्याम रामायण, निर्वाण धन बनाया, बड़ा प्रचार हुआ, आप ही शांत हो गए। तो से रामायण प्रचार हो रहे हैं, आज बढ़ रहे हैं, संतों की कृपा है। तुलसीदास कवि नहीं थे, संत थे, कविता उसमें थी परंतु वह संत थे। तो आवे जो लोग ज्यादा आते हैं वो हम लोगों को लो नहीं है, कायदा है, कायदा है, ये बात अब समझे, अब समझे, सच्ची बात है। आप माना नहीं बता, थारी मर्जी है, बात कर सकते। अब भाई दीवाना जी करवा ली की बात समझ समझ भाई, बढ़िया मारवाड़ी का बढ़िया का दीवाना मरे पीछे निकले बात समझ में बढ़िया ही बोला। मानो मर्यादा दवा निकले तुम्हारा देवालिया भजन देवड़ो बेनती निकले, तुम्हारी वृद्धि है, तुम्हारी वृद्धि विषय में दोनों बात है। पति प्रथा या खुद को मंगल से चतवारी बसंती तदंत काले पहले पता नहीं रहता, हमने शरीर शांत होने पता रहता है, हम रहते हुए तो शरीर जी बांधते नहीं, ये कायदा है। पत्र देख लो, नहीं देखता प्रत्यक्ष बात है, एकदम भवन में बड़ा था बड़ा, आज छोटा हो गया, इत्यादि भवन माओ को रहता। तो यह बात का आश्चर्य कर पाए थे, मानो मत मत धारी कर मर्जी है, पाता है तत्वारी सब ध्यान शब्द वाले पति बताया कुछ घूम फिर घूम नब्र से कृपण से वित्तम कृपण और कृपण से वित्तम नब्र से चित्तम देव जाना थे कुतो मनुष्य देवी जान जाते भगवान ने जान देव जाना थे कुतो मनुष्य हमने मारे एक बात है तो यह प्रभाव कायदा है। आपको यमपुस है तो क्या आपसे मेरे शक्ति ज्यादा है, शरीर की शक्ति मेरे ज्यादा है क्या, तो क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ हुआ शक्ति की क्या भाई, शक्ति की क्या मतलब, शेर जी चले गए उसके बाद भी विशेष प्रचार हुआ तो अशक्ति मेरी हुई शेर जी की या थाई हुई मारी कैसे हुई फेर गए मारी हुई शेर जी तो चले गए वो तो पौधा लगा गए पौधा सिंचे तो थे ही हो शेर जी ने मैं शेर जी ने ऊंचा मानू या नहीं मानता शेर जी आपसे कमजोर थे लेकिन याद रहा पोता सींचा तो थे ही हो शेर जी तो 38 वर्ष हो गए शेर जी ने 38 वर्ष हो गए गए 39वां वर्ष चालू हो गया भाई 22 में गए 22 में गए थे 22 में बैसाख बजी दूज बैसाख बजी दूज शनिवार 22 तो मने याद है शेर जी महाराज जी गोविंद मोहन में चाहते भर जा गोविंद मोहन भर गया किसी तरह चाहते गोविंद मोहन भरता को नहीं उनका आगे और थारा आगे थे रामायण का पाठ चालू करवाया 50,000,00,000 2,00,000 भगवान जाने कितने आदमी आते मैदान में सत्संग करवाना पड़ा कलकत्ता में तो वो कितना प्रचार होया तो कायदा बताया था ना कायदा तो बताया फिर माजी को अगर सिचरिया बड़ी आनी हो तो के कायदा काम चल रहा है तो ये मानो मानो क्या या मानो कि शेर जी ने तो लगाया और थेवदेव सीचा यो मानो ते बात समझे को नहीं समझा जब तो थाने पूछू अदु कहवाने वाल पछे वाले भगवान ने भगवान मानने वाले भगवान के बाद ज्यादा हुआ है सब जगह आदमी तो रही थी अब शेर जी ने जो देखा है गुणी शेर जी ने दर्शन ही गुणी करे ज्यादा आदमी से मिल गया पूरा नहीं जाना है शेर जी ने दर्शन ही गुणी करे बात कई बार हो गया शेर जी का कम आदमी बहुत कम आदमी ज्यादा आदमी पर ये प्रभाव शेर जी का है प्रभाव तो महापुरुषा है रवि मान जी बाबा जी हम ऐसे योग्यता नहीं मानते शेर जी कहते मैं भी साधारण आदमी हूँ शेर जी कहते मैं बड़ा हूँ शेर जी कहते मैं साधारण आदमी हूँ शेर जी कहते मैं साधारण आदमी हूँ सारा शरीर भी मेरा सारा शरीर भी पंच भौतिक मेरा भी पंच भौतिक सारे भी आत्मा वाई मेरे भी आत्मा तो वाई वाई फिर बोलो मैं विशेष आदमी हूँ शेर जी बोलते भाई थे बोलो भाषा एक ही है सारी दोनों आगे शेर जी बोलते साधारण आदमी हूँ शेर जी बोलते मैं साधारण आदमी हूँ लोग बोलते शेर जी थे कपट करो ना कपट नहीं करूँ मैं क्यों नहीं करूँ तो ना थे मैंने महात्मा मान लो तो मेरी बात मान लो नहीं तो मैं साधारण आदमी होया Set.